Aaltogalleriassa Etelä-Esplanadi 4. Tämä oli Lähiradion tiedotekatsaus. Näkemiin. Lähiradio. Joo. Alku underground-huminaa näin. Kyllä, Lee Morganin tahtiin. Jep. Nakatini suite oli kipale. Juu. Oli oikein, voi sanoa, että suorastaan rintouttavaa. Just kun melkein heräs, niin lakkas melkein heräämästä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Sellainen. Lisää musiikkia, kun on vähän marraskuinen meininki. Oh, mutta joo. Musiikkia, josta huolehtii seuraavaksi yhtyeen nimeltä Porcupine Tree, levyltään XM. Mä luulen, että se on kyllä roomalaiset kirjaimet ja tarkoittaa 40, mutta väliäkö sillä? Kappaleen nimi on Tinto Brass. Agnostic Front ja Blood, Death and Taxes. Jep. Sinne meni. Niin teki. Jäi vaan Dead sinne kaikumaan. Dead, Dead, Dead. No, ei siinä. Se oli hienoa. Seuraavaksi lisää hienoa. Kinks. Tehe Kinks. Maswell Hillbillies levyltään. Juu. Ja tuota, avaus. Raita. 20 TH Century Man. Näin nyt se tuli lausuttua juuri kuten underground-huminassa kuuluukin. Eli ihan päihdellä. Juurikin näin, mutta antaa Kinksien lausua, ne osaa sen paremmin. Toivon mukaan. I was born in a welfare state. by civil servants and people dressed in grey. Got no privacy, got no liberty, 'cause the 20th century people took it all away from me. Myself shot down some trigger happy peaceman. Gotta keep a hold of my sanity. 20th century man, I don't wanna die. See it all now. What we gotta do is we gotta snag that tall dude and stomp the shit out of him, and we'll find out what the hell is going on up there. Yeah, we'll lay that sucker out flat and drive a stake right through his goddamn heart. You gotta be shitting me, man. That mother's strong. Se oli Municipal Waste ja Guilty of Being Tight oli kipaleen nimi. Okei. Toho on vaikea mennä enää lisäämään mitään muuta kuin seuraava kappale. Joo. Juu, se on The Beginning of the End -niminen ryhmä. Funky Nassau levyltään saman niminen kappale ja part 1. Tämä on avausraita. Joten nyt ei muuta kuin funkisti vaan. My head. nudge of the wind to guide him on. The wind in my heart, the wind in my heart, dust in my head, dust in my head. The wind in my heart, the wind in my heart, drive them away, drive them away. Nonni. Joo, se oli Talking Headsia se. Kyllä. Listening Wind oli biisi. Nonni. Joo, sellainen. Ja, mutta tästä vaan voisi ihan ohi mennessä ja näin viikonlopun keikkameiningeistä on tuolla taikurihatussaan taas Air Torture, että jos joku haluaa korviaan kidutettavan, niin siellä on. Missä se oli taikurihattu? Se on siellä Kontulassa, kun lähdetään joo. Siitä kirkoon ohi. Mikäs Mikaeli Kirkko se nyt olikaan, mutta kuitenkin. Nyt en muista, mitä bändejä siellä oli. Ainakin 4 yhtyettä siellä on melskaamassa. Että. No, mut laitetaan tosta biisi, niin mä sillä välin luntaan, mitä siellä on luvassa. Tehdäänpä näin. Juu. Tää on sitten The Jandelles-niminen bändi. Ja nää nyt toivoo, että joku olisi heidän queeninsä. Niin, en tiedä nyt puhutaanko bändistä vai ihan kuningattaresta, mutta nää nyt toivoo. Be my queen. Come on, baby. Be my queen. Will you screw that? Oh, you know you want me, honey. I want you so bad. Oh, you just drive me mad. I love you. Just to survive, or is the war supposedly over? We just continue Näin, Trial, kappaleella 500 years. Se oli pitkä aika noin lyhyen mittaan puserrettuna. Joo, kyllä. Toinen intiaaniaiheinen biisi muuten peräkkäin. Tai no ei niin. Peräkkäin. No mut kuitenkin ihan lähellä toisiaan. Mm-mm. Joo, no pidetään tuota musiikillista sekasortoa yllä ja laitetaan Antipop Consortium. Fluorescent Black nimiseltä levyltään 8. biisi Solution, että tämmöistä ratkaisua tarjolla tänään. We will help you. The robots and computers are your friends. You speak of pressure and stress. Metal compounds can withstand these forces. Flesh cannot. We will not harm you. We only wish to modify your circuitry to enhance your structural integrity. To bring you to a state of perfection. Critical. We're open minds. this is dedicated to the busters who wasn't there for a player when he was there. And much love to you players who was there. Y'all know who y'all are. Now here's a subject I couldn't forget. And to the players out there, how close to home does it hit? When I was having my cash and doing swell, and you would come around just to borrow some mail. But you was down on your luck and needed a buck, and I would kick in like an armored truck. And we were homies like Tonto and the Lone Ranger. But nowadays you treat a player like a stranger. Now the tables have turned, I'm doing bad, you're doing good. And day to day you pass me by in the hood. Peace sign, out the window, West is shaking the hug. You forgot who was there, who gave you love. But what goes up must come down. The law of gravity is a motherfucker, ain't it now? Remember what I'm saying, you was phony. Used to be my homie, now you're acting like you don't know me. Oli Puhman ja fiittaus oli Rapping Forte. Ja joo. Used to be my nigga oli biisin nimi. Näinpä näin. Seuraava ei ole sellaista. Seuraavaksi tulee The Meteors. Sekin jo vielä kasassa muuten. Ei sit kauaa, kun mä katsoin, että niillä on jossain. Ei kyllä Suomessa. Keikkaa. Ja mä unohdin muuten luntata sen Air Torture. Laitetaan no, Meteorsi. Tässä on aikaa kuitenkin. No niin on. No mut Meteorsi ja The Lost albumilta The Room niminen kappale. Näh. My baby says she's mine on my bed, I know that she's just for mine. What can I do? She locks me in a little room so she can have a need for room out of fear of hurting me. Oh, won't somebody help me please? In this misery, won't somebody break the spell? send my baby down to hell. My baby says she's mine, all mine, but I know that she just won't mind. What can I do? Town. I suppose it must be true, the werewolf must be me and not you. My baby says she's mine, all mine, but I know that she just won't buy. What can I do? My baby says she's mine, all mine. I'm about to give these boys the cold shoulder, huh? B1, Mo City, we finna haul for real. Is you a haul, nigga? About your cream and do your ball, nigga? And cry for the team and do your crawl, nigga? When you're hitting your switches and if you fall, nigga, you get back up on them bitches. I'm a hog, this motherfucker chucking up this outside. When I turn, I'm like a diesel, cause real niggas swing wide. When I creep, I'm never tipping fast. I got myself a new Glock and a set of glass, cause I'm making cash, flashing major figures. Ain't fucking with fraud niggas. The world gon' have to feel us, and haters gon' have to kill us. Still, we think it though. Me and Rillo gon' roll to a point when I light up. I'm trying to smoke out the globe in my grind mode on overload. Fuck niggas hating, keep the flow inside the picture. And this bitch start masturbate. Half you niggas faking, the other half I'm breaking. All I want is my respect, and nigga, fuck what they saying. When the hot lead's spraying, let's start again. Watch my words manifest so you can see I ain't playing. I'm a hog, niggas, rip your set. It's B1, Mo City gon' represent. Cause I'm a hog. You a hog, nigga? About your cream and do your ball, nigga. And cry for the team and do your crawl, nigga. When you're hitting your switches and if you fall, nigga, you get back up on them bitches. I'm a hog, this motherfucker, till there's no time left. And smoke cloud, this motherfucker, till they gasping for breath. We some young guns, it's prolific. It's 190 in the fast lane, blowing tickets. Cause we scoring digits, keeping it realistic. I'm summoned to speak the truth. I'm one of them ones that shoot 50 yards off a roof. And I told them I got the juice. I'm bringing my entourage. Niggas come from out of town and hit the spot up in camouflage. Blowing the trial date on the 2-year wait. I'm cooking cake up in their face, but it's CDs and tape. We affiliated heavyweights that never blink or hesitate. I promise if I fall, then his bodies I'ma mutilate. H-O-G's that push O-Z's. And no matter what we do, we trust no hope, please. Put the game on freeze while I'm stacking my spin. Pull up a chair and have a drink, cause I'm a hoe for a minute. Is you a hoe, nigga? About your cream and do your ball, nigga. And cry for the team and do your crawl, nigga. When you're hitting your switches and if you fall, nigga, you get back up on them bitches. Näin, B1 ja Hog Niggas. Jep. Oliko se biisin nimikin oikein? Joo, kyllä. Nonni, se oli lyhyesti. Joo. Joo, mut sitten tuossa kun lupasin luntata ja luntasinkin tuosta Air Torture Night 4:sta, niin siellä siis esiintyvät Riesa, Ikkuna, Hergian ja Cypreksa nimiset yhtyeet. Ja ennakkoliput on jo myynnissä, ne on events.liveto.io. Joo, ja keikka on myös puolivirallinen Transborder DIY Punk Attack Vol. 1 kokoelma CD:n julkaisukeikka. Ja levyllä on Menetetty maa, Warning, Riesa, Oipolloi, Basta, Recordless, Tuomio ja Barakkaka. Tai jotain. No se on Barakka. Barakka. No joo, Ja keikka kuvataan videolle, julkaistaan YouTubessa, ehkä myös DVD:llä. Tervetuloa sankoin joukoin. Lipuhinnasta mä en kuulkaa tiedä. Saatte sen itse ihmetellä jostain. Mutta vai tuleekohan se? No ei, toi flyeri ei tule nyt esiin. Tulihan se tossa. Liput ovelta 6 €, ennakosta 4,5–6 €. Ja narikastakin nyhdetään 2,5 €. Joo, Tanlantia 3. Halpaa kuin saippua. On. Mutta tuolla ei tarvi saippua käyttää, kun se on punkkikeikka. Mm-hmm. Näin on. Joo, mutta sitten punkista siirrytään musiikkiin toisenlaiseen toki. Joo. Ja ihan hyvä korjaus. No erittäin hyvä. Mulla ei nyt satu kauheasti ole punkkia tässä messissä. Niin mitäs kuunnellaan? No kuunnellaan The Metalsia. 5456 was my number. Onkohan toi housun numero muuten? Aika pyöreä on, mutta kuunnellaan näistä numeroista. Sing it up, mister! Yeah, what I say, sir, yeah. Yeah, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No. I said, yeah. I said, yeah. kärsimysteni malja. Olen nähnyt liian monen lumisateen hiljaa. Noroina valuvan paska viemäri. Sieluni oven, sinä kävele sisään ja hymyile. Viet minun matkalle ulos maailmaan. Näen muita ihmisiä. Hassisen kone C. Kyllä, niin tunnistettava. Hyvä olla oli kappaleen nimi. Niin, eikä se helvettikään niin huono paikka oleskella, mikäli ACDCtä on uskominen. Niin, mutta ACDCin mielestä Australian painokselta Letter B Rock, 7. kappale, on muuten Eurooppa-painoksellakin 7. kappale tämä sama. Hell ain't bad place to be. Joo, se oli Weezer. Ja joo. No one else. No eipä kukaan muukaan. Ei kukaan muukaan. Niin, niin. Juoda noin. Lisää musiikkia ja. Ihan hyvä valinta. Ollaan hyvin Confusion. Titanic on itse asiassa seuraava Sea Wolf-levyltään ja Confusion. Ei kai siis se kummempaa. Hämmennystä vaan. Never felt so near, been so far away to what they call illusion. My body's evil, my mind just couldn't stay the state of my confusion. Can't believe the wheels are set in motion. Hope you don't rely on my devotion. Tomorrow bring the sunshine to your life and stop your eyes from crying. Don't know if I'm pretending that it's true or if I'm simply lying. Can't believe the wheels are set in motion. Don't rely on my devotion. Never felt so near, been so far away. What they call illusion. My body's here, but my mind just couldn't stay. Stayed in my confusion. Can't believe the wheels are set in motion. Hope you don't rely on my devotion. Thank you. suora sirkus taika huomaa riia hurttia. On naamat kun ois syöty on korttia. Mainiot seurat siitä lohkaisee. Ja kulttuurin friikki huusi ylös askriitti. On pyhä riitti tietty köttiläispinti. Tämä 99 uusio miksaus pidetään ikävää kappaleesta, että halusin jakaa sen teidän kanssanne. Olkaa joo, hyvä. Olkaa Eppu normaali. Se oli kyllä. Epäselvyyksiä. Joo, jotenkin vaan hieman muistutti hetkittäin jopa Raptorin meininkiä, että olisiko niillä jätkillä ollut tuossa näppinsä kyseessä. Tiiä häntä, mutta lisää musiikkia nyt ei Eppuja eikä suomenkielistä, vaikka suomalaiset tässä kyllä soittelevat, en muista tyyppien nimi. Flywheel, aka Cactus Casoline ja To Hell and Back on biisin nimi, että tämmönen. We'll be right back. Siinähän oli The Beatles ja Run For Your Life. No niin, biisi oli, biisin nimi kuulosti melkein tuolta Iron Maideniltä. Joo. Nehän jos vuorille. Juu, sinnehän ne juoksivat. Kovia ovat pojat juokse. Mutta, sitten vaan. Seuraavaksi Finn Forest. Right. Demon Knights nimiseltä. Levyltään toi avausraita näköjään. The First and the Happy School Day. Jumalauta, onko se jollain ollut tollanenkin? Toi ihan pakko kuunnella. We'll be right back. Unestani kuumasta rannalta todellisuudessa. Räkä polkee frendin lattiat, ei spliffi, ei midist, ei ees nippi hikist. Pelastuksen nonestas, kun pohjalla pari taivaan sinistä. Aamun niin värikäs, taivaan saakka synkenee. Kulje kohti lämpö, silti koko ajan kylmenee. Huomennansa, vittu niin varma. Monta päivää joka suunnasta samanlaista paskaa. Silti jaksa sitkesti, kun keliu koko joo. Kevadi akme kitti riittäis pienikin vinkki, koska jollain sitä on. Sehän nyt on päivä selvää ja kylmäksi jäät. Mikäli metsästystä pelkää, sitkeys kannattaa, sitkeys palkita. Parhaimmassa tapauksessa pitkivaa tarvitaan. Tänään voidaan pröyställä huolella, koska pöytä nohtuu vihreästä kullasta. Tämä on vihreä kullan metsästys, joka jatkuu läpi vuoden kevästä syksyyn. Hippi tutka päällä, profiili on matala. Tämä on vihreä kullan metsästys, joka jatkuu läpi vuoden kevästä syksyyn. Metkä mieleeni kadotin, metsästyksessä aloihin. En ikinä oppinut pysähtymään suojavaloihin. Paina kohti punasta, niin kuin vihanen härkä. Miehet täytyy tehdä, mitä pitää, jos on hirveen nälkä. Mitä sitä kiistämään, mut vituttaa kun riistetään. Legendaarista Kandaharista vieläkin kiistellään. Mut nyt yhteenvetona, loppu hyvin, kaikki hyvin, olotila mukavaa. Tää on vihreä kullan metsästys, joka jatkuu läpi vuoden kevästä syksyyn. Joka jatkuu läpi vuoden kevästä syksyyn. Tää on vihreä kullan metsästys, joka jatkuu läpi vuoden kevästä syksyyn. Tää on vihreä kullan metsästys, joka jatkuu läpi vuoden kevästä syksyyn. näin, Ade Bisi mukanaan lauleskelemassa Miriam ja Vihreän kullan metsästys oli kappaleen nimi. Juu, ja onhan tuo ollut muuten jossain muussakin Ade Bisi ja Konna tuotannossa muistaakseni tämä Miriam. Tämä on kyllä itse asiassa Ade Bisi ja Pikkupirun levy. Joo, muistaakseni oli jossain toisessakin. No mutta yhtä kaikki se oli Ade Bisi ja niin poispäin. Ja täällä taas kaiken näköistä tipahtelee. Mutta seuraavaksi tiputellaan Panteraa ja Underground-henkinen biisin nimi. The Underground in America, vaikka ei ollakaan Amerikassa. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan se. By the punk. for the clip, two for the trigger guard, three for the sights. I'm super tight, this nigga's hard, certified gangster. Ain't no pretending, bitch, I'm bad to the bone and tough to the tendon. Catch me bending your corner, coming through on the fly with my hat down low and my steel up high. Trust me, boy, you don't wanna go toe to toe with the ratchet, cause what that motherfucker send, you gon' hate if you catch it. You got strikes, I set them hoes right off your lapel on my motherfucking own, like Patti LaBelle. So you can run and tell that like Martin Lawrence on Sherm, cause I'm looking for your ass in broad day like Big Worm. It's the king of the trill, I sit on the throne, so you best keep it real, cause I will shit on you, homes. That's that gangsta shit, you know it when you hear it. Soul assassin shit, to kill a nigga's spirit. That's that gangsta shit, that's that gangsta shit, that's that gangsta shit. That's that gangsta shit, that's that gangsta shit, that's that gangsta shit, that's that gangsta shit. M1, I'm seeing double in my third eye. My four fifth for stick men, quick, you win or you die. 6 feet ago, you was a hard one. Then you met my squadron. Every man around me is my godson. 8 balls and nines and dimes are stumbled in the same circle. Death can't hurt you, it's a curfew. And fuck Gotti, son, everybody got a gun. You better get one before they off you like Hoffa. Good for M1, this is how you clean your gun. Be prepared when the situation come. Step one, eject the clip and all the slugs from the chamber. Point it toward the ground to keep your people out of danger. Niggas with revolvers must be willing to clean the cylinder. Cause if this gun jammed, then who's killing who? Huey Newton told us where to get the power from. You want it? You better get it from the barrel of the gun. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. This ain't gangsta shit. Why da da dang? Why da da da dang? Listen to the AR-15. Wah da da dang, wah da da da dang. Listen to my nigga Bun B go. Wah da da dang, wah da da da dang. Watch our soul assassins DJ Muggs go bang. No mutta, no mutta se oli. Mikäs se oli? Se oli joku wah da da dang. Joo, se oli. Ootas nyt. Soul Assassins. Niin oli jo DJ Maxin tuottama levy. Ja tässä räppäämisestä vastasi Bun B ja M1. Gangsta shit oli biisin nimi. Pitäisikö laittaa ovea kiinni? Täällä on nyt hälinää. Kyllä. No nyt tuli heti hiljaisempaa. Kyllä. Mutta se hiljaisuus korvataan musiikilla, jonka meille seuraavaksi esittää Elvis Presley. Oho. Moody Blue-levyltään Way Down. Ja pienenä anekdoottina kerrottakoon, että näin niin kuin Elvis tiedon mukaan Elvis kuoli. Ja tämä oli muuten vika biisi, minkä se veti livenä. Tämä ei ole se versio siitä. Joo. Mut näin viimeinen konsertti, viimeinen kappale oli Way Down ja niin miehen tie vei no alas. Joo, se on jotenkin vähän surkuhupaisa kyllä. Kyllä, mutta näillä mennään. Medicine within me, doctor could

siellä oli Funkadelikin paluu. Oho. Jälleen. Joo. Mutta nyt oltiin jo 80-luvun puolella. Näin on. Mikäs se levyn nimi nyt olikaan? Sehän se luntataa. Tuossahan se. The Electric Spanking of War Babies. Kyllä. Sellainen hieno levy sekin. Oh, ai. Oli oh, kappaleen ai. Nimi. Jos se ei nyt tullut selväksi, niin. Joo. No nyt tuli. Joo, seuraavaksi sitten, jaa, puoli tuntia, no ehti tässä vielä muutaman kappaleen räkästä. Ja seuraava onkin The Norman Haines Band, Den of Iniquity -levyltään, When I Come Down, näin. Come on. try to lose it, they did it again. World War II, 1945. Turn from the future, they did not survive. Patches and Hastings, Jan 66. We fought with lasers, they fought with sticks. Nuking the Romans in 238. The slave in the cave, and a time before date. Strange confusions in space and day. Today, tomorrow, the blur, the lies. Yesterday could be tomorrow today, but yesterday might be tomorrow too. A night with a music that makes no sense. With mammoths and moguls, there is no defense. Hitler, the Caesar, the Stalin, the Nero, the building a robot, so don't be a hero. Strange confusions in space and time. Today, tomorrow, the blur, the lies. Yesterday could be tomorrow today, but yesterday might be tomorrow too. Today, tomorrow, the blur, the lies. Yesterday could be tomorrow today, but yesterday might be tomorrow too. Strange confusions in space and time. Today, tomorrow, the blur, the lies. Yesterday could be tomorrow today, but yesterday might be tomorrow too. Oh yeah, se oli Gamma Bomb ja Time Crime. Joo. Semmoinen ja oli se siitä. Ja se siitä, joo. No sitten, niinpä, Musta paraati Peilitalossa levyltään, Metalliset kasvot, näinpä näin, että tommonen peltinaama. Yeah. They laugh music. They walk music. There's music in their heartbreak. Music in their memories. Amenity. Joo. Joo. Sellainen oli Käksätin. Ja loppu vähän yllättäen, tai silleen meinas alkaa seuraava biisi yllättäen, mutta ei siinä. Seuraava biisi alkaakin, mutta ei yllättäen, koska sehän pitää nyt sanoa. Joo, Black Dub, saman nimiseltä levyltään Last Time niminen biisi. Yeah. väriksi, kai se pyörii. Vasilasta enkä ole mikään tavallinen mies. Osaan ruuat pöytään tarjolla koko takin kuka ties. Aina työhönoton virastossa päivät notkuen sata lomaketta täyte. Töitä vaan saa en mua aina kadulla odosti. Katsellaan, chigallaan, tuijotellaan kylällä. Vilkullaan, kuiskutellaan selän takana mikä se voima on. Pistää oikeudenmukaisuuden polvilleen. Iskee miehen kuin miehen naisen kun naisen ojaa syynä väärä väri. Fasisti maa, meidän bädi fasisti kohtaa tarpeekseen saa. Syynä väärä väri, fasisti maa, rauhoissa saa rasisti kadulla hymyille tallustaa. Mä tulen Kalliosta, enkä usko, että ne ei muka näe. Mitä ympärillä tapahtuu, ei taida välittää. Pätäjällä aivan liian kiire, liekolfetälle, kun musta mersu sinne joka päivä vie, voi siellä putata. Ihmisoikeuksia rutata, tosi tärkeisiin papereihin nimen sutata. Sitten 3 tunnin duunipäivän jälkeen muka uupuneena telka auki, palkanalennus sivojalle, syynä väärä väri. Fasisti maa, meidän bädi, fasist kohta tarpeekseen saa. Syynä väärä väri, fasisti maa. Rauhassa saa rasisti kadulla hymyille tallustaa. On syynä väärä väri, fasisti maa. Meidän bändi fasist kohta tarpeekseen saa. On syynä väärä väri, fasisti maa. Rauhassa saa rasisti kadulla hymyille tallustaa. Se oli Plutonium 74. Juu. Ja Pasilasta oli kipaleen nimi. Pasilasta Kallion levy Avaus Right. Näinpä. Ja meillä on vielä noin 11 minuuttia, josta käytämme reilu 3 minuuttia seuraavan kappaleeseen, jonka meille soittaja, laulaja esittää Puolan paras rekkaibändi Paprika Korps. Siedätkö muita sieltä? Brzede Vzgysti musiki levyltään Nothing Dub. Toi oli sentään helppo lausut toi biisin nimi. Drum and the bass, people.

care.